ہے آمد مصطفیٰ خوشیاں جو مسکراتے نظر دیتے ہے آمد مصطفیٰ خوشیاں جو مسکراتے نظر دیتے جو مرحبا سے ہے فرش گوجا جو مرحبا سے ہے فرش گوجا تو عرش پر شمع کے تارے دیتے ہے آمد مصطفیٰ خوشیاں جو مسکراتے نظر دیتے فتح جلوا گری کے سجتے کی جلوا گری کے سجتے گدے سپنے کنارے دیتے ہے آمد مصطفیٰ کی خوشیاں جو مسکراتے نظر دیتے جو آمد مصطفیٰ منائے خدا کی رحمت ربیع الاول کی بارگی کو ربیع الاول کی بارگی کو یہ کہہ کے سارے نظر دیتے ہے آمد مصطفیٰ کی خوشیاں جو مسکراتے نظر دیتے جو مرحبا سے ہے فرش گوجا تو عرش پر شمع کے تارے دیتے اندھیرے سارے کی دور ہوں گے اجالے ہی اب اجالے ہوں گے اجالے ہی اب اجالے ہوں گے سجر پرندوں تو لب پہ آمد کے نعرے دیتے خوشی غزلوں سجر پرندوں تو لب پہ آمد کے نعرے دیتے ہے آمد مصطفیٰ کی خوشیاں جو مسکراتے